Alla är högt över staden. Sommaren snurrar fort när vi bara snöar bort. Och jag vågar aldrig hålla din hand. Vi är inte såna som i slutet får varandra. Kommer aldrig tillbaka hit igen. Med omskyltar på gatorna sänder ljus till mig och skottorna. Alla dansar och jag tänker, är du också själv? Var är du ikväll? Var är den store poeten som hon var förälskad i? Fanns det en plats i hennes värld för två? Snälla skicka ett vykort, för jag undrar så. Och jag undrar vad som händer i vår del av stan. Vinden håller tal vid en hamburgerbar. Den har blåst sig trött och alla flickor har gått hem. Och du var sötare än dem, men jag slängde bort det igen. Jag slängde bort någon slags som